Året är 1900. Sverige har 5 miljoner invånare. Vi har haft fred i över 90 år. Och nere på kontinenten har inte något storkrig rasat på snart 30 år. Den svenska industrialiseringen har ökat. Och sjöfarten har haft ett uppsving. Inte undra på att det råder framtidstro och utvecklingsoptimism. Alla de nya maskinerna ska leda till ökat välstånd. Men alla sidor är inte ljusa. Bara 8% av befolkningen har rösträtt. Och i Stockholm bor hälften av alla arbetarfamiljer i ett rum och kök. Vid världsutställningen i Paris år 1900 belönas två svenska skulptörer, Carl Eld och Carl Milles. Ett av den svenska kriminalhistoriens blodigaste dramer utspelas ombord på Mälarångaren Prins Carl. En 25-årig före detta straffånge mördar 4 personer. 1901 genomförs en omfattande försvarsreform. Den lägger grunden till den allmänna värnplikten. Därmed avskaffas indelningsverket som har fungerat sedan 1682. På den här fonografrullen från 1904 sjunger emigranter i Bishop Hill i Illinois, en koloni grundad av svenskar under ledning av Erik Jansson från Biskopskulla. Bishop Hill blir en fristad för en religiös sekt, erikianismen. Större religiös frihet än i Sverige är en av anledningarna till den växande invandringen av svenskar till det stora landet i väster. Dåliga skördar och missväxt är en annan orsak. Emigrationen blir särskilt omfattande när dåliga tider i Sverige sammanfaller med goda i Amerika. Den svenska utvandringen till Amerika påbörjas under 1800-talet. Men intensifieras och når sin kulmen under 1900-talet, från sekelskiftet fram till 1930. Den är starkast från Syd- och Västsverige, Småland, Öland, Halland, Västergötland, Östergötland, Dalsland, Värmland och Bergslagsområdet. Under emigrationens senare fas blir den betydande också från Norrland. Fram till 1930 utvandrar 1,2 miljoner svenskar, var 200 000 återvänder. Svenskamerikanen blir populär i Amerika. Han betecknas som uppfinningsrik, praktisk och duglig och skapar sig en ny tillvaro i sitt nya hemland. Men minns med rörelse sitt barndomshem där hemma. Gösta, Jussi och Olle Björling sjunger om barndomshemmet. 1900-talet är barnets århundrade, skriver författarinnan Ellen Key i sin bok med samma namn. Vad leker en flicka med i början av sekelskiftet och hur ser barndomshemmet ut? Sonja Kramer, 12 år vid sekelskiftet, berättar för Märta Delaval. Vi lekte ju mest. Vi Jag lekte med pappersdockor. Mina älskade pappersdockor. Det värsta var att det fanns aldrig en pappa på de där kartorna med pappersdockor. Så det tyckte jag var förfärligt att det inte fanns någon pappa. Och jag letade i små cigarraffärer som hängde ut såna där plancher med pappan fanns aldrig. Hade ni till exempel telefon? Vi fick telefon när vi flyttade till Strandvägen. Och det var ju mycket märkvärdigt. Jo, var du inställd på att det skulle växa fram? Att det var på vägen massa hjälpmedel? Att elektriska ljuset hade kommit till exempel? Ja, hade ni det förresten i din barndom? Elektriskt ljus? Vi hade elektriskt ljus på Strandvägen. I tamburen och i salen. Mm. Och serveringsrummet. Jag tog inte mera. Man hade fått skenlampor annars överallt. Och de putsades ju jämt och samt och stod i långa rader från de olika rummen. Och i sovrummen hade man bara vanliga ljus. Man läste vid ljus. Medan Marconi lyckas sända de första radiovågorna över Atlanten ser svenskarna ett annat genombrott för kommunikationerna. Elektriciteten håller på att etableras. Järnvägen elektrifieras och hästspårvagnarna ersätts i början av seklet av eldrivna vagnar. Radiotjänst Åke Engerstedt intervjuar Johannes Svensson som kört hästspårvagn. Var vagnarna uppvärmda på den tiden? Nej, det var det inte. Det, endast när det var 15 och 20 grader kallt lades det i renhudar på golvet. Och det såg ju varmt ut. Nå, men kusken, hur hade han något skydd eller så där framme? Nej då, det fanns inte något skydd. Men det var nog bistert ibland. Då kylgraderna kunde vara 30-32 grader. Och då stod 4,5 timme var nog kännbart. Men vi klarade oss i alla fall. Ja, det var ju skönt. Nå, vad tyckte kontrollören nu när de elektriska vagnarna började gå i trafik? Jo, det var ju storartat. Naturligtvis med fina vagnar som gick utan hästar. Men nog tyckte jag det var stiligare att köra en fullsatt vagn med ett par fina hästar för än att stå och vrida på en kontrollrev. Känner ni Pia Jansson som bor upp på Söder? Hon har förresten två stycken vinnögda bröder. En av dem heter Hammarlund, en heter Skröder. Här ska ni se ett hjärta som klappar och blöder. Ifrån den fina adel vi nu har oss stamma. Aldrig jag ens har vågat att jäklar en namn. Vilken som var min pappa och vem var min mamma. Det tycker jag förresten kan göra detsamma. Konkreta tekniska nymodigheter trängs i seklets början. Automobilen kommer till Sverige. Det första svenska exemplaret produceras av maskinfabriken aktiebolaget Scania i Malmö. Så här berättar Carl Elvvåg, själv ögonvittne till den märkliga tingesten. Man gick kanske och sysslade med något arbete på gården. Då den lantliga idyllen störes av ett fjärran brus som växer i styrka och blir till ett dån. Någon utbrister. Det är någon automobil. Man kastar ifrån sig redskap och annat som man har för händer och springer allt vad tygen håller ner till landsvägen. Från grannhusen kommer också folk springande. Dånet är nu starkt. Ljuddämpare fanns ej på den tidens bilar. Och snart virvlar ett väldigt dammoln upp där borta i vägkröken. Och framför detta ser man den underliga tingesten på fyra hjul komma rusande med hisklig fart. Alla sinnen står på helspänning för anblicken. Ofta satt det sköna damer med bredbrättade hattar som hölls på plats med slöjor knutna under hakan. I framsätet satt underliga varelser i skinn eller pälskläder och med avgrundsandars blick bakom de stora glasögonen. Vi pojkar reagerade primitivt och var hatiskt inställda mot detta nya obegripliga som nu inkräktade på våra lekplatser. För att avreagera oss och bekämpa denna fridstörare plockade vi upp stenar och kastade mot odjuret, som dock snart var utom räckhåll för våra salmer. Det var dans och vid vägen på lördagsnallen. Även ej den i klåten av seret och skratten. Det var tor, det var höft, det var rej. Nu duktar man tog för att spela man fanns. Man satt med sin svettning på landsvägskatt. Och nu där det gudade dig. Nisse i Harlösa, med den runt sekelskiftet så populära det var dans bort i vägen av Gustav Fröding. Och till dansen tar man gärna cykeln, för nu kan även damerna cykla. Kjolen har blivit kortare på den moderna sjömansklänningen. Vristen lämnas helt fri. Men det korta modet har sina kritiker. Fylligare damer och andra med inte helt perfekt figur gör klokt i att tänka sig för innan de uppträder i så korta kjolar. Det norska stortinget förklarar den 7 juni 1905 att kungamakten inte fungerar längre eftersom kung Oscar inte har lyckats bilda en ny regering. Unionen mellan Norge och Sverige är därmed i praktiken upplöst. 1906 avskaffar ecklesiastikministern, folkskollärare Fritjof Berg, den så kallade gammalstavningen. Den 8 december 1907 avlider den 78-årige kung Oscar den andre. Han efterträds av sin äldste son, kronprins Gustav. Han får regentnamnet Gustav den femte. 1908 invigs Dramatiska teatern i Stockholm med en premiär på August Strindbergs Mäster Olof. August Strindberg, eller rättare August Strindberg. Så vill han själv bli benämnd, vårt 1900-tals största författare. Når tidigt internationell berömmelse. Hans realistiska skrivsätt innebär en språklig förnyelse i svensk litteratur. Han är före sin tid. Hans frigjordhet i moraliska frågor är revolutionerande. Hans paroll är rivs för att få luft och ljus. De samhällskritiska verken Röda rummet och Det nya riket väcker debatt. Han är tillräckligt djärv för att andra ska följa efter. Strindbergs insats är att han närmar skriftspråket det talade språket. Hans prosa klar och enkel. I sina dramer ersätter han den högstämda deklamatoriska teaterstilen med ett mera verklighetstroget språk. Han skapar människor av kött och blod, inga idealiserade hjältar. Men det finns de som tidigt utandas en reaktion. Viktor Rydberg till exempel skriver: Vingtrött poesi gör nu dagsverk i verklighetsexakt fotografi. Men så ensidigt naturalistisk är nu inte Strindberg. Med sitt vandringsdrama Ett drömspel till exempel pekar han hän mot 20-talets expressionism inom litteratur och teater. Han skriver det till sin tredje hustru Harriet Bosse, som spelar Indras dotter. Nu när jag går i avskedsstunden, när man ska skiljas från en vän, en plats, hur stiger icke saknaden av det man älskat och ångern över det man brutit. Och nu jag känner hela varats smärta. Så är det då att vara människa. Olof Molander, en av de stora regissörerna inom svensk teater, blir en av dem som tar sig an Strindbergs verk på scenen. Hans uppsättningar av just Ett drömspel blir legendariska. Begreppet regi och regiteater kommer till just i början av 1900-talet. Det uppstår i behovet av att ha någon som håller ordning på de självsvåldiga skådespelarna, en Anders de Waal till exempel. Men också för att få någon som har en helhetssyn, en tolkning av pjäserna. Med August Falk grundar Strindberg år 1907 Intima teatern. På den framförs hans kammarspel, mönsterbildande för absurdistisk teater. Samma år, 1907, invigs Oscars teatern med stor succépremiär på Frans Lehars operett Glada änkan. Här hör vi ur den med Karin Ygeberg. Mm. På andra sidan Atlanten sker ett stort genombrott. Bröderna Orville och Wilbur Wright genomför de första kontrollerade flygningarna vid Kitty Hawk 1903. Den allra första, 37 meter på 12 sekunder och sedan 259 meter på 59 sekunder. Civilingenjör Anders Benson om bröderna Wright. De höll sig lugnt undan dessa år, ryckte på axlarna och arbetade vidare för sig själva. Trots att de måste vara väl medvetna om hur många som var ute för att bräcka dem. De hoppades och skuttades och visst var utvecklingen på väg. Men när bröderna Wright äntligen trädde fram, efter 5 år, var det rena knockoutslaget. Speciellt Wilbur gjorde uppvisningar i Frankrike som var så avancerade och eleganta att andras flygförsök tedde sig som småpojkars lek med drakar vid en jämförelse. 1909 gör fransmannen Legagneux den första flygningen i Sverige på Gärdet i Stockholm. Bara ett år före Carl Cederström, flygbaronen kallad. Han gör sin första svenska flygning också på Gärdet. Han grundar en flygskola på Malmslätt och betyder väldigt mycket för utvecklingen i Sverige. Vid Thulinverken i Landskrona byggs under första världskriget nästan 100 flygplan. Pådrivande, en annan flygpionjär, industrimannen Enoch Thulin. Les messages radiodiffusés qui vont en commenter la signification. J'ai accepté avec empressement cet honneur. Den franske ädlingen baron Jean-Pierre de Coubertin tar världsidrotten in i det nya seklet med uppföljaren till de olympiska spelen i Aten 1896. Spelen arrangeras i kombination med världsutställningen i Paris år 1900. Den 19-årige Ernst Fast tar Sveriges första medalj i OS-sammanhang med en brons i maraton. I de inofficiella jubileumsspelen i Aten 1906 vinner Hjalmar Melander guld i femkamp och Göteborgspolisen Erik Lemming tar sitt första av karriärens 4 spjutguld. Ytterligare 2 tar han nämligen vid OS i London 1908, men alla prestationer kommer i skuggan av målstriden i maraton där den halvt medvetslös italienaren Pietro Dorando hjälps över mållinjen av engelska Bobbies och Sherlock Holmes skapare Sir Conan Doyle. Dorando diskas, världen grips av hans öde och självaste Irving Berlin skriver en hyllningssång till italienaren Dorando the Great. Sverige vinner 7 guldmedaljer och mest beundrad blir konståkaren och storfavoriten Ulrik Salkov som under sin makalösa karriär förutom OS-guldet vinner mängder av titlar. 10 världsmästerskap, 9 vanliga Europamästerskap och en stor seger vann jag i en olympisk konkurrens. I den första bandyfinalen om svenska mästerskapet 1907 besegrar IFK Uppsala Gävle med 4-1 och i juli 1908 spelar Sverige sin första landskamp i fotboll. Norge besegras på idrottsparken i Göteborg med 11-3 och matchhjälte blir 4-målsskytten Erik Gubben Börjesson. Namnet Alfred Nobel etableras i den vetenskapliga världen. De första Nobelprisen delas ut 1901. Wilhelm Röntgen får då fysikpriset för, som det heter, hans upptäckt av de egendomliga strålar som sedermera uppkallats efter honom. Men den nya märkligheten hade problem i början, berättar röntgenläkaren Sven-Gösta Fransson. Pionjärerna drabbades av strålskador Men redan Röntgen själv konstaterade att det här kunde vara skadligt för biologisk vävnad och han skyddade sig och fick inte några strålskador. Men det gick ju mycket snabbt bland läkare också att börja skydda sig eftersom man upptäckte hudskador som man satt i samband med strålning. Och dessutom mycket tidigt så använde man ju röntgenstrålningen även för att bota exempelvis hudcancer. Utvecklas i Amerika den nya musiken. I New Orleans svarta kvarter uppstår jazzen med den livligt synkoperade ragtimen. Den amerikanske kompositören Irving Berlin inspireras och skriver Alexander's Ragtime Band och med den slår han igenom. Bluesmusikens största sångerska Bessie Smith sjunger. Märkliga forskningsresultat inom naturvetenskapen uppmärksammas i början av århundradet med de alldeles nya Nobelprisen. 1905 publicerar Albert Einstein 5 banbrytande uppsatser inom fysiken. 10 år senare den allmänna relativitetsteorin. När Einstein 1922 får Nobelpriset i fysik är det märkligt nog inte för det arbetet utan för den så kallade fotoelektriska effekten. Relativitetsteorin har ingen anhängare i den ensambedömare inom Vetenskapsakademin som föredrar ärendet i prisjuryn. Einstein blir snabbt en vetenskapens kändis och talar bland annat inför en fullsatt jubileumshall i Göteborg. Här hör vi hans röst i en skralt inspelning från Berlin. Betrachtet in dieser Gesinnung die Ergebnisse des Schaffens, welche diese Ausstellung den staunenden Sinnen des Besuchers darbietet. Under seklets första decennier stiger en ny bild av fysiken fram. Radioaktiviteten börjar klarläggas av namn som makarna Curie, Otto Hahn, Lise Meitner och Niels Bohr. I Sverige byggs elkraftproduktionen snabbt ut. Vattenkraften ger den expanderande industrin goda förutsättningar. Många av våra internationella industrikoncerner etableras nu. Unikt blir kraftverket i Porjus, det första som sänder elkraften norrut, till Malmbanan. Sjöfarten över hela världen kan i början av seklet navigera säkrare under mörker. Tack vare en kreativ svensk industriman, Gustav Dahlén, utvecklar sin så kallade solventil som med acetylengas gör Agafyren till en världsartikel. Dahlén förlorar synen vid ett av sina många experiment. 1912 får han Nobelpriset i fysik. I juli 1909 varslar Arbetsgivareföreningen om allmän lockout. LO svarar med att varsla om storstrejk. Den utbryter den 4 augusti då omkring 300 000 arbetare går i strejk. När alla strider på arbetsmarknaden under senhösten äntligen är helt avvecklade står 26 000 personer utan arbete. Sviterna efter storstrejken är både svåra och långvariga. Storstrejken visade att det är inte så lätt att sätta ett samhälle i gungning. samhället kunde ta emot stöten då i alla fall. Och visade att den delen, att vi var det underlägsna tack vare att vi saknade medel att föra en strid. Alla dessa som inte kom in, de utsattes för svarta listor. Och det var flera tiotal tusen utav våra allra bästa arbetare som tvingades att lämna landet, för ingenstans kunde de få något arbete. Nobelpriset i litteratur går det här året 1909 för första gången till Sverige och för första gången till en kvinna. Det är Selma Lagerlöf som belönas för sitt författarskap. Med en del av prispengarna kan hon nu köpa tillbaka sitt barndomshem Mårbacka i Värmland, som familjen av ekonomiska skäl tidigare måste lämna. Efter balen sjunger den mycket populära operasångaren Folke Andersson. Första delen av Selma Lagerlöfs bok om Nils Holgerssons underbara resa kommer ut. Den ska bli det uppväxande släktets huvudlektyr. Konstnären Carl Larssons stora målning av Gustav Vasas intåg i Stockholm är färdig att hängas i Nationalmuseums trapphall. Och de fyra jättelika rullarna som målningen består av fraktas nu från Sundborn i Dalarna till huvudstaden. Världens största passagerarfartyg, det engelska White Star-rederiet Titanic på drygt 46 000 ton, kolliderar den 14 april 1912 på sin jungfruresa från Southampton till New York med ett isberg och går till botten. Titanic har tidigare betecknats som osänkbar. En överlevande har berättat. De som rodde vilade på årorna och alla i livbåten var blickstilla medan vi betraktade henne under absolut tystnad. Men det fanns de i livbåten som inte kunde förmå sig att se utan gömde sitt ansikte mot någon annans axel. Så lyfte aktern så att hon stod helt vertikalt och därför blev hon orörlig. Hon stod som en kolonn och nu såg vi bara aktern och kanske 50 meter av det övriga skrovet där det avtecknade sig mot den stjärnspäckade natthimmeln. Hon stod där svart i mörkret och förblev i det läget några minuter. Sedan sjönk aktern tillbaka mot havsytan något. Sedan sköt hon snett nedåt. Havet slöt sig om henne. Vi hade sett det sista av det vackra fartyg vi fyra dagar tidigare gått ombord på i Southampton. Lawrence Beasley tror att han ska behöva vänta tills det blir morgon och dagar innan han och de övriga i livbåten kan räddas. I själva verket dröjer det bara några timmar. Han blir en av de 711 som räddas. Resten, nära 1500 människor, omkommer i diskalla vattnet eller följer fartyget i djupet. Med Titanic går något av den starka framstegsoptimism som präglat slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i graven. Och runt hörnet väntar en katastrof, oändligt mycket större än Titanics undergång. Första världskriget. Den 14 maj 1912 avlider August Strindberg. Han begravs på Norra kyrkogården i Stockholm på egen begäran redan klockan 8 på morgonen. Trots det samlar begravningen mycket folk. Jordfästningen förrättas av ärkebiskop Nathan Söderblom. ...1912 ljuder OS-fanfaren över Stockholm. Dit den svenska idrottens fader, Viktor Balk, lyckats få spelen. Till ett nybyggt stadion ritat av arkitekten Torben Grutt och till stor del finansierat av Sveriges centralförening för idrottens främjande. Sverige tar totalt 64 medaljer och vinner den inofficiella nationstävlingen. Lemming tar på nytt guld i spjut. Trestegshoppare, moderna femkampare, tiokampare och herrar simhoppare vinner trippelsegrar. Men brottaren Anders Ahlgren får nöja sig med silver trots spelens måhända största prestation. Matchen var den hårdaste jag någonsin varit med om. Den började på morgonen klockan 8 och slutade något över 7 på kvällen. Efter varje timme var det en minuts paus. Böling var mycket stark och en överdålig tekniker. Varför enda sättet att besegra honom var att trötta ut honom. Det gick emellertid inte. Matchen slutade oavgjort. Vi fick vardera ett annat pris. Sveriges stora favorit och guldhopp, maratonlöparen Sigge Jakobsson, kan inte infria förväntningarna, men blir omsjungen ändå, berättar journalisten Bengt Ahlbom. Sigge Jakobsson, han hade förberett sig på bästa sätt och bland annat hade han tränat under vintern i hettan på torkvinden på Tanto sockerbruk där han jobbade. Och det kom ju väl till pass, för dagen blev rekordhet. Värmen klarade Sigge fint och han låg med i täten vid vändpunkter utanför Sollentuna kyrka. Men han hade gjort dumheten att köpa sig fina, nya, vita skor högtidligt till ära, och det skulle han aldrig ha gjort, för han fick skoskav och närmast haltade sista milen in till målet. Där stod vi grabbar och såg till vår besvikelse. Först en lång, grönklädd sydafrikan passera. Det var MacArthur som vann. Och sen en annan sydafrikan, Gitsam. Och sen en amerikan. Och så en indian. Först som sjätte man uppenbarade sig Sigge Jakobsson, som verkade helt oberörd av ansträngningen och värmen, men som haltade. Ja, det var ett elände. Sigge blev i alla fall bäst i europé. Det var ju vackert så, men ändå en väldig besvikelse. Han fick upp en smelek i nyårsrevyerna, och jag minns en kuplettrefäng av revypappan Emil Lundander på Mosebacke som löd så här. Och Sigge, Sigge Jakobsson fick chi på maraton. Han sprang så svetten rann. Han sprang så fort han hann. Men han blev bara sjätte man. Gustav Topsy Lindblom vinner tresteg på 14.76. Han och världen i övrigt tycker att den amerikanske indianen Jim Thorpe är störst av alla. Ljusa stigen vinner både 5 och 10 kamp överlägset, men diskas. Rasfrågan var vid spelen 1912 inte så särskilt aktuellt. Negrerna hade ännu inte slagit igenom i amerikansk sport. Men kanske den dubbla mångkampsegraren Thorps indianska blod var mera skuld till att han fick avstå från sitt olympiska guld än det faktum att han kvitterat kosing som baseballspelare. Det var amerikanska idrottsförbundet som själv ordnade den här saken efter hemkomsten. De vackra värmländskorna, de käcka drängarna, de täcka pigorna. De får Kalle Jularbo att skriva Livet i finskogarna som han framför första gången för publik 1913. Den 6 februari 1914 är dagen för bondetåget, en betydelsefull händelse i svensk inrikespolitisk historia. Aktionen är välplanerad och riktar sig indirekt mot den sittande liberala regeringens staff. 30 000 bönder är med i tåget. De kommer till kungen för att betyga honom sin försvarsvilja. Bönderna är klädda i landskapsdräkt och mörk kostym. Tysta och allvarliga tågar de till slottet och borggården. Gustav V tar emot i generalsuniform. Från en talarstol på inre borggården håller han det tal som kommer att sätta Sverige i gungning. De lyssnande bönderna vet inte att talet är skrivet av Sven Hedin, forskningsresande och försvarsaktivist. Han har skrivit det på eget initiativ och lämnar över det till kungen som tacksamt tar emot det. I talet har Gustav V klart och tydligt avstånd från den politik i försvarsfrågan som statsminister Karl Staaff förklarat sig vilja föra. I redliga män av Sveriges bondestam, börjar kungen sitt tal. Han påstår att allmogen alltid varit en klippa mot vilken kungen i trygghet kunnat luta sig mot. Försvarsfrågan i sin helhet bör avgöras nu. I veten att detta betyder en utsträckt tjänstgöring för det värnpliktiga må vi samfällt arbeta för rikets försvar. Kungens uttalande om hur försvarsfrågan bör lösas är en ren provokation mot riksdagen och regeringen och den parlamentarism som den representerar. Gustav V hävdar den gamla personliga kungamakten. Stämningen i Stockholm är exalterad. På kvällen följer olika festligheter. 2300 av bönderna äter supé på slottet. Gustav V:s tal till de 30 000 bönderna har skapat en svår inrikespolitisk situation. När kungen vägrar att ta tillbaka sina uttalanden känner sig regeringen tvungen att avgå. Landshövding Hjalmar Hammarskjöld bildar en ny partipolitiskt obunden regering med uppgift att lösa försvarsfrågan. Kungen har fått en försvarsvänlig regering. Bondetåget har lyckats. De oroliga dagarna i Sverige är över. Under ett besök den 28 juni 1914 i Bosniens huvudstad Sarajevo mördas den österrikisk-ungerske tronföljaren ärkehertig Franz Fredrik och hans maka. Mördaren, en 19-årig gymnasist, grips omedelbart. Dåden i Sarajevo skakar världen. London-tidningen Daily Chronicle skriver bland annat: "Mordet i Sarajevo faller som ett åskmoln över Europa." Skotten i Sarajevo leder till en allvarlig konflikt mellan Österrike och Serbien. Det slutar med att Österrike-Ungern den 28 juli, en månad efter attentatet i Sarajevo, förklarar krig mot Serbien. Det blir inledningen till första världskriget. På söndagskvällen den 4 augusti tror jag att det var, ringde klockorna i Båstads kyrktorn. Då var det mobilisering. Och jag minns så väl. Senare tog jag en promenad genom samhället och gick där och såg många människor stanna och dryfta situationen på gatorna, och dörrarna öppnas och fönstren öppnas. Där stod gamla gummor och gamla utlevade gubbar och lyssnade till denna klockeklang som alltså var själva maningen till samling inför det förestående världskriget. Och ändå tyckte jag ändå det kom, detta världskrig, som en överraskning. För vi trodde ju inte på det. Vi som var unga då, vi hade ju aldrig tänkt oss att det skulle kunna bli ett krig. Up to my till London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them that it's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Vid krigsutbrottet förklarar sig Sverige neutralt och undgår att dras in i stridigheterna. Men påfrestningarna är ändå betydande. Det blir stora svårigheter med livsmedelsförsörjningen. Så småningom måste en omfattande krishushållning inrättas, med en allt strängare ransonering av livsmedel och andra varor. En folkhushållningskommission tillsätts. Men eftersom den inte kan dra lärdom av tidigare erfarenheter, begår den många misstag. FHK, som den förkortas till, får utstå mycket kritik. På våren 1917 är livsmedelsbristen så svår att den leder till upplopp på många håll i Sverige. Och kraven växer på radikala reformer. 1917 blir Ryssland kommunistiskt när rödgardister i Petrograd under ledning av Leo Trotsky genomför en statskupp. Det är inledningen till den så kallade oktoberrevolutionen. I Sverige får året innan, 1916, skalden Werner von Heidenstam Nobelpriset i litteratur, för övrigt det enda Nobelpris som utdelas det året. Under hösten 1918 sveper den dödliga influensan spanska sjukan fram genom Sverige. Vid årets slut har spanska sjukan krävt 27 000 dödsoffer. Ångaren Per Brahe från Göta kanalbolaget havererar och sjunker vid Hästholmens hamn på Vättern. Bland de 23 omkomna är konstnärerna Ester och John Bauer och deras lille son. I november 1918 abdikerar Tysklands kejsare Wilhelm II. Republik utropas i Berlin och Wien. 1919, på dagen 5 år efter skotten i Sarajevo, undertecknas i spegelsalen i slottet i Versailles det fredsfördrag som segrarmakterna har dikterat. På 20-talet kommer från Amerikas sydstater den senaste dansflugan Charleston, som på grund av sina våldsamma rörelser till och med förbjuds i vissa danslokaler. Och i dansen och modet avspeglar sig kvinnans frigörelse. Silhuetten blir könlösare. Håret klipps kort, skinglas och bobbas à la garçon. Klänningen är rak, kjolen kort och från ankeln till knät visar de nya hudfärgade strumporna upp ett nästan naket ben. Vem som ska ha rösträtt är en fråga som diskuteras livligt under 1900-talets första decennier. Det är många turer och aktioner. Selma Lagerlöf håller sitt berömda tal för kvinnornas rösträtt, som Bonniers publicerar på en rad språk och som sprids ut över Europa. Kerstin Hesselgren är en av de stora förkämparna för kvinnornas rösträtt. Sverige kommer sist av de nordiska länderna. Övriga nordiska länder löser frågan tidigare. Island först, sedan Finland, Norge och Danmark. År 1921 genomförs allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Signe Bergman är en av förkämparna. Hon minns varifrån motståndet kom. Det var första kammaren. Och det hade blivit en partifråga. Det första partiet som tog upp kvinnorösträtten på sitt program, det var ju det socialdemokratiska. Därför att där hade ju inte heller alla män rösträtt på den tiden. Så att då fordrade vi kvinnor att männen skulle ta upp kvinnorösträtten också på sitt program. Sedan kom även de frisinnade eller liberalerna under stav som gjorde slag i saken och tog upp kvinnorösträtten på programmet. Med rytmiskt vaggande hästen i gossar gör våran tre. Vår byggt har trätt, vår vristna blätt och vår hållning är något platt i. Vår blick ger trötta små löften och Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparaden med sin musik? Jo, där kommer ju en gosse med en byxa som en rakkniv vakt. Smaka skorna har han på sig, det han tar på är att dansa, ja. Han är slank och smärts som Vivian, han ler i mjög. Han är själv som lilla Midian i pannan lög. Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock. På sitt lilla dapper frossar, sen på röj aldrig fajt och klock. Han på höga klagar trippar som hjärtexpert. Och i små sin koffer vissar han lilla skett, lilla skett, lilla skett. Karl Gerhard, revyförfattare, aktör, direktör. Skapar opinioner, säger sanningar, tar tidigt ställning mot nazismen. Alltid välklädd. Det finns ingen som kan bära upp en frack eller paletå som han, med en byxa som en rak kniv vass. Hans revystyl är satirisk, medveten. Skriver kupletter med halsbrytande rim. När han 1922 framträder som Gustav V anses det vara majestätsbrott. Ernst Rolf, den andra revykungen på 20-talet, har en bredare stil. Hans glada humör, tydliga textning och slöseri i praktfulla lyxrevyer gör honom omåttligt populär, också i Norge. Han är den största, mest säljande grammofonsångaren på 20-talet. Lyckolandet heter hans första lyxrevy 1924 på Oscars. Där ingår Bättre och bättre dag för dag, I min blommiga blå krinolin och Ju mer vi är tillsammans. Från 1927 är en av hans allra största framgångar Det är grabben med choklad. Svenska språket ans, form och elegans går efter akademisk lista. Nya uttryckssätt, komma titt och tätt, och detta uttryck lär visst vad det sista. Det där, det grabben med choklad i must. Och märg det ska det vara i ärans språk och dessa nya krav har Anderssons kans kalleheter av. Det är han som har upptäckt vad det var i det där, det grabb med choklad i. Moder Svea stolt du bara kan, så länge du har såna barn som han. Harry Persson går, då slår vinnande och fosterländska slängar. Och nationens brål stöder vår idol när han slår ihop till kaffepengar. Ja, det grabben med choklad i, han är någonting att ha i. skalden sjunger nu i denna stund. Fjärin svinga syns på Hagalund. Brun som herra från Hawaii. Ja, det grabbar mig choklad. Moder Sveas tomte bara kan, så länge du har såna barn som han. Många har haft sorg för att Arne Borg sällan kunde hålla tand för tunga. Nu när Arne har knappt några tänder kvar, då har man i beundran börjat sjunga. Det där, det grabbar mig choklad. I Bologna låg han bra. Nu när han har blivit kvinnans slav, simmar han ut i ett lyckohav. Hästmun sa som han är glad. I det där, det grabbar mig choklad. Moder Sveas folk bara kan, så länge du har såna barn som han. Stockholmaren Arne Borg är Sveriges största idrottsstjärna under 1920-talet och totalt sätter han 47 världsrekord i simning. Vid EM i Bologna 1927 slår Borg en hel värld med häpnad. Simledaren Bergvall lägger upp ett schema på 1500 meter. Borg svarar: nu ska ni se, säger jag. Nu håll i ni, grabbarna, för nu ska det simma, säger jag. Och jag satt iväg. Jag bara ökar hela tiden, förstår du. Men när jag hade summa ungefär halvvägs, förstår du, då sa killar, då tyckte vi Bergvall att nu han har blivit tokig. Han har blivit tokig. Så han hade klätt av Niklas Skoglund, en simhoppare, hade han klätt av och ställt upp på i simbrallor. Och han sprang efter kanten och skrek som en tjur: för hårt, för hårt, för hårt, skrek han. Och ju mer han skrek, ju mer förbaskad blev jag. Jag sam, och jag sam ju in där och det var ju alldeles dödstyst när det kom. Då kom ju bävarna och sa: men det är ju inte klokt. Vet du vad jag slagit rekord med? Nej, det har jag ingen aning. Det kan ju du ta dem för mig, säger jag. Ja, då hade jag slagit den med över minuten vad det var. 19.07.02 lyder det nya otroliga världsrekordet på, och året efter vinner Borg guldet på 1500 meter vid OS i Amsterdam. Gillis Gravström blir också en av decenniets svenska världsstjärnor. Tillsammans med Magda Julin Mauroy ristar han vinnande runor på isen vid OS i Antwerpen 1920. Konstnären och konstsamlaren Gravström dominerar konståkningen under hela 20-talet och vinner 3 OS-guld och 3 VM trots sin ovilja att ställa upp i tävlingar, till vilket stor övertalning behövdes. Alkoholransonering med så kallad motbok genomförs i hela landet 1920. I mars 1920 får Sverige för första gången en rent socialdemokratisk regering. Hjalmar Branting blir statsminister. Men redan i oktober avgår regeringen efter förlust i septembervalet. På 20-talet framträder flera svenska profiler inom medicinen, internationellt erkända. En är Robin Foreus, som 1921 upptäcker den så kallade sänkan som en viktig diagnosmetod. Två förgrundsgestalter inom svensk kirurgi når internationell berömmelse. Clarence Crawford, thoraxkirurg, är bland de första i världen att i slutet på 20-talet operera blodproppar i lungans blodkärl. Senare utvecklar Crawford och hans medarbetare tillsammans med tekniker på AGA den så kallade hjärt-lungmaskinen. Det gör det möjligt att operera inne i det stillastående hjärtat. Herbert Olivecrona, kirurg med hjärnan och centrala nervsystemet som specialitet. Han blir Sveriges första professor i neurokirurgi och gör uppmärksammade operationer också utanför Sverige. När han slutar vid Serafimerlasarettet i Stockholm kan han se tillbaka på en enastående utveckling inom sin specialitet. I början både fysiskt och psykiskt påfrestande, minns han. Början var det en enorm ansträngning. Instrument och assistans, narkos var ju väldigt primitiva på den tiden. Och diagnosen var ju ofta ofullständig, kanske fel. Operationerna tog väldigt lång tid, 5-6 timmar eller mera. Det var mycket ansträngande. 1921 avskaffar riksdagen dödsstraffet i fredstid. Hjalmar Branting blir i oktober statsminister för andra gången. I december får han Nobels fredspris. Viktor Sjöströms mästerverk som regissör, Körkaren, har premiär i Stockholm. I Helsingborg invigs landets första stadsteater. Sveriges riksdag får i september sina första kvinnliga ledamöter. Först inväljs i första kammaren 49-åriga Kerstin Hesselgren. Någon vecka senare inväljs ytterligare 4 kvinnor, nu i andra kammaren. In my sweet little Alice blue gown, when I first wandered on into town, I was both proud and shy as I felt every eye. But in every shop window I'd prim passing by. Then in manner of fashion I'd frown, and the world seemed to smile all around. Till it wilted, I wore it, I'll always adore it, my sweet little min blommiga blå krinolin. Och nu blir kvinnans liv enklare. Klänningen knäpps inte längre med hyskor och hakar. Nu använder man det praktiska blixtlåset uppfunnet av svensken Gideon Sundbäck. Det svenska företaget Electrolux med industrimannen Axel Wennergren i spetsen introducerar dammsugaren, och i mitten av 20-talet lanserar företaget Balsa von Platens och Carl Munters kylskåp, som spås få en lysande framtid. Och Gustav Dahlén uppfinner agaspisen med ett värmeackumuleringssystem, och hemmet blir mer lättskött. Och så kan man telefonera. Tack vare att Lars Magnus Eriksson och telefonaktiebolaget LM Eriksson vidareutvecklar Bells telefon. Den får en enorm spridning och Stockholm blir snabbt världens telefontätaste stad med 25 telefoner per 100 invånare. Den 19 mars 1922 startar 119 skidlöpare i det första Vasaloppet, 87 km från Sälen till Mora. Ernst Alm från Norsjö vinner på tiden 7.32.49. Initiativtagare till Vasaloppet är redaktör Anders Pers i Västerås. 1925 utdelas för första gången Svenska Dagbladets guldmedalj för årets idrottsbragd. Den tilldelas häcklöparen Sten Stenpelle Pettersson. 1 januari 1925 startar Radiotjänst, som längre fram blir Sveriges Radio. Radiosändningar, delvis finansierade av privata företag, kommer igång i Sverige 1922. Men det är efter många diskussioner som regeringen 1924 beslutar att Radiotjänst får ensamrätt till programmen. Telegrafstyrelsen svarar för det tekniska. Det blir ett halvstatligt bolag. Staten tillsätter 2 ledamöter i styrelsen, varav en är ordföranden, och aktieägarna, pressen och radioindustrin 5 ledamöter. Den engelska radion BBC med sin public service är förebild. Sändningstiden är 4 timmar per dag och innehåller en nyhetssändning, dagsnyheter från TT. Sen utökas sändningstiden successivt. Radioföredraget ger radion rollen som folkbildare. Radioteater och folklivsreportage blir andra programformer. Det direktsända reportaget är med från början. Sven Gäring anställs som Radiotjänst första reporter. På hösten startar Gäring Farbror Sven Barnens brevlåda, som finns med i radio ända till 1972. Ett av hans första uppdrag är att 1925 referera Vasaloppet. Ja, nu kommer jag ihåg första Vasaloppet i radio alltid. Det var egentligen meningen att en sportjournalist skulle fara, men vi hittade ingen som var villig att tala i radio, och så måste jag då resa. När jag resonerat med prissarna uppe i Mora blev jag lugnare. Jag hade varit mycket orolig tidigare. För dessa herrar försäkrade mig att före klockan 1.45 skulle ingen löpare vara i mål. Och vi skulle börja sändningen klockan 1. Då skulle jag alltså ha hela 3/4 att vifta på och kunna berätta åtskilligt om tävlingens uppläggning, om tidigare tävlingar, om rapporter från kontrollstationerna och så där vidare. Men bland löparna fanns en herre vid namn Utterström och han körde alldeles ohyggligt fort den dagen. Han slog rekord på varenda mellansträcka och till slut var man på det klara med att han kanske skulle vara i mål före klockan ett. Jo, det var snyggt, tänkte jag. Jag hoppade jämfot över mikrofonen minuterna före ett utav oro. Det gick någorlunda hyggligt. Utterström kom inte förrän 3 minuter och 55 sekunder över ett. Och det var ungefär en halv minut efter det att jag hade börjat. För hur det nu var så kom jag inte in klockan ett precis utan först ett par minuter över. Så mitt referat, det började med att jag beskrev hur första man åkte i mål. Och sen var det mest en röra utav alltihop. För löpare efter löpare drällde in. Och min plan, den gick helt och hållet i spillror. Jag bestämde mig för att detta med radio i allmänhet och med radioreportage i synnerhet, det vore ingenting för mig. Och att Vasaloppet, det skulle bli mitt första och mitt sista radioreportage. Men sen blev det i alla fall några till. Skärvorna glimma i midvinternatt och som en sagornas silverne skatt. Snön blänker vid över skogar och fjärd i en trollbunden sovande värld. Och i en gnistrande silvervit skrud skogarnas granar har klätt sig till brud. Världen är tyst, den har lagt sig till ro under stjärnornas tindrande bro. När vintergatans stjärne här i snön kristaller strör, var liten stjärna är mig kär, jag vet ej själv varför. Din vemodsfyllda och tyst och frukt fängslar mig med en sällsam makt. När i en frostig vinternatt ditt silver stilla du strör. Tysta prakt fängslar mig med en sällsam makt. När i en frostig vinternatt ditt silver stilla du strör. En av de första radioidolerna blir Sven-Olof Sandberg, som med storsäljaren Vintergatan hörs i många svenska hem. När svenska Amerikalinjens Gripsholm 1925 gör sin jungfruresa till Amerika är det en stor händelse. Radion är på plats i Göteborg och mitt i Sven Järings berättelse tränger sig en passagerare och tillika emigrant fram till mikrofonen. Och på oförfalskad västgötska hörs denna röst ur folkdjupet. Hallå Ludia, det är Gustav. Adjö med dig, nu reser jag till Amerika. Detta är bevisligen det första som sägs av en så kallad vanlig människa i det nya mediet. Inspelningstekniken kommer först 6 år senare, 1931, så denna djärva debut finns tyvärr inte bevarad. Vasaloppet, Amerikabåten. Ett tredje stort direktreportage Radiotjänst första år är Hjalmar Brantings begravning. Också där är Sven Järing reporter. Hjalmar Branting, statsministern och fredspristagaren, avlider 1925. Hans efterträdare Per Albin Hansson säger bland annat om honom. Tiden ger mig nog rätt, skrev han till mig för 30 år sedan, då han befarade en urartning inom den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Efter många erfarenheter skulle jag kunna sätta dessa Brantings ord såsom en samlingsrubrik över särskilt sådana tillfällen då Branting arbetade i motvind och fick väja undan. Det visade sig nästan alltid att Branting även vid dessa tillfällen sett klarare än andra och att tiden gav honom rätt. Första bandet av Adolf Hitlers Mein Kampf utkommer i juli 1925 på nazistpartiets eget förlag. På initiativ av ärkebiskop Nathan Söderblom möts i Stockholm 1925 omkring 500 representanter för världens kristna kyrkor. Det är första gången i den moderna kyrkans historia som det ordnas ett ekumeniskt möte. 1927 gör svenskättlingen Charles Lindberg en märklig soloprestation. Med sin enmotoriga maskin Spirit of St. Louis flyger han nonstop från USA till Paris på 33,5 timme. Han blir den första som ensam flyger över Atlanten och många talar om mirakel. Civilingenjör Anders Benson. Det andra miraklet gällde navigeringen. Efter att ha krossat Atlanten i mörker och dimma med ständiga kurskorrigeringar stötte han på irländska kusten mindre än en halv mil från den punkt hans egen färdlinje markerat på kartan. Tala om flyktfågelinstinkt. Tredje miraklet inträffade vid landningen i Paris. Först att han hittade det mörklagda Le Bourget. Sedan han nästan utan känsel i armar och ben kunde landa i mörkret utan att göra kaffeved av sin maskin. Men ned kom han hel med maskin och allt. 10:30 på kvällen, lördagen den 21 maj, efter 33,5 timme i luften. Sedan började den stora massmediala cirkusen med jätterubriken Lindberg i all världens tidningar. Tähän asti se on mennyt vähän huononpuoleisesti, ainakin Turkuun asti, mutta siitä sitten tänne Tukholmaan, niin se meni kylläkin aika hyvin. Här talar världsstjärnan, löparen och finländaren Paavo Nurmi om en Stockholmsresa. Han borde ha talat om exempelvis OS i Antwerpen 1920, där han vinner 2 guld och 1 silver, eller om OS i Paris 1924, där han blir legendar genom att vinna 5 guld. Eller om alla sina världsrekord. The Flying Finns värsta konkurrens kommer från hans egna landsmän, men också från tysken Peltzer och den svenske folkskolläraren Edvin Wide. Dubbelmedaljör i Paris 1924 och Nurmis överman vid flera tillfällen. Sverige vinner i Paris sensationellt brons i fotboll med profiler som Puttekock, Perra Kaufelt, Sigge Lindberg och framförallt göteborgaren Sven Rydell. Jag kom ju in i öget 1923 och redan året därpå fick man ju det stora nöjet att resa till Paris till en OS-tävling där vi förresten gjorde en sensation minst sagt genom att bli 3:a i turneringen och där vi överraskade i första matchen med att vinna med inte mindre än 8-1 över Belgien som 4 år tidigare tagit guldmedaljerna i Antwerpen. Ljuvlig sommarnatten, blånande vikens vatten, och mellan bergen och hallarna hörs musiken och trallarna. Flickan har blommor i håren, månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunderna där upp på Svinsta skär. Sommarnatten, blånande vikens vatten, och mellan bergen och tallarna hörs musiken och trallarna. Flickan har blommor i håren, månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunderna där upp på Svinsta skär. Den glade sångaren John Wilhelm Hagberg åker gärna runt och sjunger Dansen går på Svinsta skär i folkparkerna, som är en unik svensk företeelse. De är följd av arbetarrörelsens stigande inflytande och folkparkerna är mycket populära under seklets första decennier. 1927 tas radiosändaren i Motala i bruk. Från Volvos automobilfabrik på Hisingen i Göteborg rullar den ut. Den första serietillverkade Volvobilen, den kostar 4 800 kronor. Direkta telefonlinjer öppnas Stockholm-London och Stockholm-Paris. Det första telefonsamtalet mellan Stockholm och New York utväxlas också 1927. Sven Hedin inleder i början av seklet en serie stora forskningsexpeditioner till Centralasien. Under åren publicerar han 60 böcker och håller en rad föredrag. Och han är 1902 den sista som adlas i Sverige. Senare klandras han för sin okritiska och ibland positiva attityd till Adolf Hitler. I radio berättar Sven Hedin om den 5 år långa expeditionen i slutet på 20-talet. Sålunda tågade vi iväg i maj 1927 rakt västerut genom östra delen av den stora öknen Gobi och de delar som faller inom inre Mongoliet. Och färden gick emot mitten av öknen till en flod som heter Etzingol, där vi hade vårt högkvarter under någon tid. Vi var då 28 herrar. Vi hade nämligen 10 kinesiska lärda och studenter med oss. Vi hade 73 tjänare och 300 kameler. När vi lägrade i öknarna så hade vi 23 tält uppslagna så länge karavanen höll ihop. Och vi brukade ställa tälterna på ena handa sätt var gång. Och huvudgatan mellan tälten var alltid Marco Polos odödliga namn. 1929 blir det under en vecka i oktober ett kraftigt börsras i New York. Aktieägare säljer i panik sina aktier. Det är vad som brukar kallas Wall Streets svarta vecka. I Sverige lägger en sakkunnig kommitté fram förslag till en lag om sterilisering i rashygieniskt och socialt syfte. När den dynamiske teatermannen Per Lindberg år 1929 blev chef för Radioteatern ber han flera svenska författare att skriva direkt för det nya mediet. Det är särskilt 3 mycket lästa svenska 1900-talsdiktare som nu når sin publik via radion. Vilhelm Moberg med Marknadsafton, som långt senare blir scenpjäs. Harry Martinsson med sitt lyriska spel Lotsen från Molukkas. Och Hjalmar Bergmans komedier Markurells i Vadköping och hans nådstestamente görs först för radio innan de omarbetas till lustspel för scenen. Skådespelaren Olof Sandborg gör sin bravurroll som hans nåd och Einar Axelsson är betjänten Wickberg. Herre Wickberg, hur gammal är jag egentligen? Baron fyller imorgon 75 år. Sissi, man börjar bli respektabel. Åtminstone vad åren anbelangar. Wickberg, snuset, bjud mig en pris nu. Med anledning av högtidsdagen så tog det snå bli föremål för åtskilliga uppvaktningar. Prosit, Wickberg. Men nu, varför ska han alltid ha så mycket bättre snus än jag, va? Förklara med det, krumelur. Drängen har order att hemköpa 2 sorter. Den bättre hälja i min dosa. Mm. Den sämre i hans nål. I wander out yonder over the hill, where the mountain climbs seem to kiss the sky. Someone is out yonder over the hill, waiting patiently, waiting just for me. Ramona, they're ringing out our song of love. Ramona är den sista melodin förknippad med stumfilmen. Filmen heter också Ramona och dess stjärna Dolores del Rio åker runt och sjunger den i olika biografsalonger. Några år in på 1900-talet började ett nät av biografer byggas ut i Sverige. Svenska filmregissörer av betydelse är Georg af Klerker, Maurits Stiller och Viktor Sjöström, som i en nybyggd ateljé på Lidingö börjar göra riktig spelfilm. Filmer som görs under denna period på 10- och 20-talen är filmatiseringar av flera av Selma Lagerlöfs verk, Tösen från Stormyrtorpet till exempel och Herr Arnes penningar, och vidare bland annat Hjalmar Bergmans Vem dömer? 1922 debuterar Greta Gustafsson i filmen Luffarpeter. Efter utbildning på Dramatens elevskola slår hon igenom i Stillers filmversion av Gösta Berlings saga 1924, då under namnet Greta Garbo. Den folkkäre Fridolf Rudin gör Konstgjorda Svensson. Konstgjorda Svensson är stum. Det var från en början meningen att vi skulle göra Konstgjorda Svensson till en talfilm. Såväl författare som regissör var intresserade av att få mig till den första svenska talfilmsaktör. Jag svarade helt enkelt kort och koncist: jag går aldrig till talfilmen. Man hör ju inte vad de säger. Och kan man tänka sig något värre, framförallt för en komiskt begåvad talaktör, att han säger en kvickhet som inte publiken hör och naturligtvis heller inte skrattar åt. Den saken kan aldrig hända mig, beroende på det att jag säger om mina kvickheter. De säger om ända till publiken måste skratta. Och skrattar de inte ändå, då skrattar jag själv. Nej, talfilmen är ingenting för mig. Ett sånt utseende som vad jag har, det talar för sig själv. Och det går man jädra mig inte och vräker bort på talfilmen. Det är som bekant att tala är silver, men tiga är guld. Med ljudfilmstekniken kommer den svenska filmen in i en ny andning. Konstnärligt kanske inte så mycket, men publiken kommer till de så kallade pilsnerfilmerna. Och 1929 säger vi det i toner. Men säg det i toner och inget är ord. En stämma kan lätt bli vad din sång där emot er för mig här på jord. Ett klingande kärleksakord. När jag dig ber om att ständigt hos dig må bli, så ska du svara en smekande melodi. Där finns i fäder, i toner och inte i ord. Vårt hjärta vill ha harmoni. Ring in den tusenåra fredens rike. Ring in den tid då andarne befrias ur själviskhetens sammansnörda band. Ring mörkrets skuggor bort ur alla land. Ring honom in, den bidade Messias. Ett gott nytt år för vårt land och för hela Sverige. Bra! Bra! Bra! Bra! Anders de Waal deklamerar Tennysons nyårsklockan. Samma år, 1933, kommer Hitler och nazisterna till makten i Tyskland. Snart införs undantagslagar. Socialdemokrater och kommunister arresteras. Judar förföljs. Nazismen är en djupt antiintellektuell rörelse. De ledande dras inte ens för att fördöma erkänt litterära mästerverk och kastar dem i elden. Så brinner bokbålen i Tyskland och väcker avsky i hela världen. If you are given in fire, die Schriften von Karl Marx und Erich Kästner. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque. Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist, verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Ostjewski. Den stora överskuggande händelsen i Sverige är skotten i Ådalen år 1931. Dagsnyheter från tidningarnas telegrambyrå. 5 personer dödades och lika många sårades vid sammanstötning mellan strejkande arbetare och militär vid Lunde i Ådalen idag på eftermiddagen. Ett demonstrationståg med 3 000 till 4 000 deltagare som var på väg mot ett fridyst lastningsområde där arbetsvilliga sysselsättes, hejdades av militär, men trots uppmaningar att stanna fortsatte demonstranterna sin framryckning på ett hotfullt sätt och militärerna blev utsatta för stenkastning. En ryttarpatrull som sökte hejda demonstranterna förföljdes och befälhavaren för militärkontingenten, kapten Mesterton från I-21 i Sollefteå, utfärdade order om varningsskott för att hindra demonstranterna att beträda det fridlysta området. Efter skottlossningen drog sig demonstranterna tillbaka. De dödade demonstranterna är fabriksarbetarna Erik Bergström och Viktor Eriksson, jungmannen Sture Larsson, arbetaren Evert Nygren och hemmadottern Eira Söderberg. Stämningen i Ådalen är starkt uppjagad av de senaste dagarnas händelser. I anslutning till det skedda har myndigheterna beslutat att förstärka militärbevakningen med ytterligare 200 män från olika Norrlandsregementen. Tore Alesbong blåser eldupphör. Han är ledare för demonstranternas musikkår. En av våra musikkamrater, han står och spelar, men hade ingen som höll i noterna eller inget fäste på sitt instrument för noterna. Han hade tappat det och uppdrog det till en annan bekant och god vän som står och håller i noterna under tiden han spelar. Trots att det är kav lugnt så står jag och tittar på hur den gode vännens hatt helt plötsligt åker på sidan. Och den rättades till utan kommentarer och stod på huvudskulten igen. Det var kulor som passerade den. Den träffades säkerligen utav 2 kulor som borrade genom hattkullen där. Och plötsligt så hör vi också hur en flicka eller kvinnan i fråga skriker. Och jag vänder på mig och ser då blodflödet ifrån flickan Eira Söderberg. Och då förstod jag att det var allvar och då slog vi av musiken och jag lät sedan signalen eldupphör följa. Oh, Porter med Tommy Dorseys orkester. Århundradets storslager, populär över hela världen. En revyartist som väcker uppseende i världen är Josephine Baker. Iklädd endast en liten kjol av bananer har hon gjort succé i Paris. Och när hon kommer till Stockholm faller publiken pladask inför hennes häpnadsväckande höftvridningar och sensuella röst. Lowell-universitetet i Arizona upptäcker 1930 en ny planet. Den får namnet Pluto. Den är ungefär hälften så stor som jorden. Jussi Björling debuterar på operan i Stockholm. Han sjunger Don Ottavio i Mozart-operan Don Juan. Ärkebiskop Nathan Söderblom får 1930 Nobels fredspris. Året därpå, 1931, får Erik Axel Karlfeldt, som avlider under året, Nobels litteraturpris, postumt. Morgongymnastiken införs i radio med kapten Bertil Uggla, som beordrar oss att slå upp fönstret på vid gavel och stå upp ur sängarna, om vi inte somnar om förstås. Ja, god morgon, mitt herrskap. Aprils snö är ju fårajö. Och i så fall så blir det en väldigt fint miljö nu. Jag har fått en hel hopper och snö i natt. Mellan fryspunkten och en grad varmt är det. Så det rinner ju bort undan för undan. Men som sagt, det är vitt och fint. Fönsterna tar på vidgaveln. Och blåser knätt upp nu. Nej, men i kors om neddelen av bröstet och så böjer vi oss ihop framåt neråt. Böj! Vi ställer upp ungefär en halv meter från sänggaveln eller någonting sånt. Lämpligt stöd där vi kan fatta med händerna sedan. Och ge akt! Vänster knä uppåt, böj! Nu växlar vi här. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Glöm det snö som föll i fjol. Tänk på rosor och viol. Lätta ditt sinne och ta livet glatt. Så får du lyckan segerfatt. Låt dig sorg och bekymmer få trycka dig. Utan ta några blommor och smycka dig. Så ta och öppna ditt fönster, släpp in lite solsken en minut. Och titta ut. Öppna ditt fönster. Melodin är av Sune Valdemir, populär kapellmästare i radion. Från 1936 ledare för radions fasta underhållnings- och dansorkester. Och afton, mina damer och herrar, blir hans välkända västmanländska anrop. Och han spelar gärna andra egna storslager som Vind i seglen och Allt detta och Himlen därtill. Radion är en spegel av det kungliga folkhemmet. Det är helt naturligt att prinsessan Ingrid tackar för lysningspresenter. Allt sedan min förlovning för 2 månader sedan har jag fått erfara så många bevis på vänlighet och förståelse från alla delar av Sveriges land att jag helt naturligt nu vill ge uttryck åt min varma tacksamhet härför. Nu har jag dessutom fått mottaga en sådan mängd vackra och nyttiga bröllopsgåvor att jag verkligen känner mig alldeles överväldigad. Jag tyckte då att det naturligaste var att jag begagnade mig av radion för att kunna nå så många som möjligt av alla dem som deltagit i de förtjusande gåvorna eller eljest på ett eller annat sätt visat mig vänlighet. Detta framträdande av prinsessan Ingrid ger Grönköpingsskalden Alfred Westlund, det vill säga Nils Hasselskog, anledning att skriva sin dikt Prinsessan talar i radio. Den framförs av skådespelaren Gabriel Alv, annars välkänd röst i seriösa sammanhang, som uppläser i programpunkten Dagens dikt som kommer 1937. Samma år börjar också Dagens eko, radions eget nyhetskommenterande program. Sakta smyga spända kammarherrar i gemakens mattor kring på tå. Hyssande herr riksmarskalken spärrar vestibulen dit man ej får gå. Ljudlöst borgårdsvalvens militär av herr kommandanten viskas gevär. Rassla ej lakej, tissla, tassla ej. Prinsessan talar i radio. prinsessan Ingalill i radiotaler. Luren ställd och smyckat lysningsbord, medan milt i kabinettet dalar majsol, kyssande konceptets ord. Kronprins Fredrik i en lysningsstol, lys berusad bland hortensior och viol. En historisk stund, helt och folklig grund. Prinsessan talar i radio. Skilt av tusen mila landskapsgränser möts ett enigt folk i eten blå, tills det skånska ögat fuktigt glänser, tills i lappens stora tårar stå. Vad är granens sus och djupa mon mot en förstlig festmös levande diktion? Tyst du gök som gal, lyssna berg och dal, prinsessan talar i radio. Ja, jag ber om ursäkt. En skall bör ju inte bli fåfäng här över sin rörelse, men ibland grips man av man själva skrivit. Requested this evening, it's formal, a top hat, a white tie, a tail. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie, and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up a white tie, brushing off my tails. I'm dooting up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. For I'll be there, putting down my top hat, mussing up a white tie, dancing in my tail. Dancing in my tails, putting down my top hat, mussing up my white tie. Vid premiären i New York slår Top Hat alla publikrekord. Fred Astaire och Ginger Rogers är dansfilmens fantastiska par och dansar sig rakt in i publikens hjärta. I en av scenerna dansar Fred Astaire iförd hög hatt och frack mot en bakgrund av en dubbelgångare som härmar alla hans steg och rörelser. På 30-talet blir nu damernas mode mer sportigt, maskulint. Axlarna markeras och midjan är smal, ansiktet solbränt, enligt modedrottningen i Paris, Coco Chanel. Den 2 mars 1932 blir den amerikanske flygarhjälten Charles Lindbergs 18 månader gamle son bortrövad från sitt sovrum i hemmet i New Jersey. Den 12 maj hittas han mördad. För första gången direktsänder svensk radio en partidebatt. Inför riksdagsvalet i september inbjuder radiotjänstrepresentanter för riksdagspartierna till en radiodiskussion om partierna och den ekonomiska krisen. Valet blir en framgång för Socialdemokraterna som bildar regering med Per Albin Hansson som statsminister. Det amerikanska presidentvalet blir en stor seger för demokraterna. Deras kandidat, Franklin Delano Roosevelt, blir president och demokraterna får också majoritet i kongressen. Den 12 mars 1932 skjuter sig den svenska finansmannen Ivar Kryger i sin våning i Paris. Finans- och tändstickskungens imperium klarar inte den ekonomiska depressionen efter 1929 års börskrasch i New York. Den 4 mars 1932 lämnar Ivar Kryger New York ombord på Atlantångaren Ile-de-France. Resan är en galgenfrist för Kryger. Miljoner han fått från Sverige kan bara för kort tid uppskjuta katastrofen. Medarbetarna i hans omgivning har fått uppfattningen att Kryger i sitt kassaskåp förvarar italienska skattkammarväxlar till enorma belopp. De ber honom använda dem för att rädda koncernen. Men vad de inte vet är att värdepappren tryckts i Stockholm och undertecknats av Kryger med den italienske finansministerns namn. De är ovetande om att Kryger inte bara är en finansiell trollkar utan också en storsvindlare. In i det sista bibehåller tändstickskungen masken. Den 12 mars 1932 skriver han ett kort meddelande till sin mångårige medarbetare Christer Littorin och placerar det på ett bord i sin Parisvåning på Avenue Victor Emmanuel III. Käre Christer, jag har rört till allt på ett sådant sätt att jag tror detta är bästa lösningen för alla. Farväl och tack. I.K. Medan processionen med den franska konseljpresidenten Aristide Briands kista dra fram längs Paris gator via Champs-Élysées och Triumfbågen. Berövas Ivar Kryger livet med ett revolverskott i hjärtat. Dagsnyheter från tidningarnas telegrambyrå. Ett sorgebudskap som väckt allmän förstämning, särskilt i Sverige och Belgien, har såsom tidigare meddelats i radio idag ingått från Schweiz i det drottning Astrid omkommit i en bilolycka där. Olyckan inträffade klockan 9.50 vid Merlisch-Aschen i närheten av Küsnacht vid Firvaldstättersjön. Två bilar var på väg från Luzern till Küsnacht. I den första av bilarna befann sig kungaparet av Belgien och en chaufför. Bilen fördes av konung Leopold. På ett ofarligt ställe av vägen där sikten var god slirade plötsligt bilen på den våta asfalten och körde mot ett träd. Drottning Astrid skadades vid olyckan så svårt att hon ögonblickligen avled. George Gershwin kallas för världens första jazzsymfoniker. Ur hans sydstatsinspirerade opera Porgy & Bess sjunger en av jazzens stora sångerskor Billie Holiday, Summertime. Fortfarande är stora delar av kontinenterna dåligt utforskade. Sven Hedin får fler svenska efterföljare. Sten Bergman är en av dessa. På 30-talet genomkorsar han de nordliga delarna av Korea. Han ser tidigt radions möjligheter och blir med sitt distinkta tal en välkänd och mycket omtyckt radioröst. De kinesiska dragarna springer nu för fullt mot järnvägsstationen vid Västra porten, medan vi från våra bekväma sittplatser kan beskåda det brokiga gatulivet. Trots att klockan ännu inte är 8 på morgonen är gatulivet oerhört livligt. Kineserna är, liksom japanerna, mycket morgontidiga och överallt är arbetet i full gång. Köpenskapen blomstrar, rikshakulierna löper i alla riktningar på gatorna. Utom våra förstås, som springer allt vad de orkar mot stationen. Men vägen är så lång att det måste springa i en hel timme utan avbrott. I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klunkar mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ut i person på en bänk och tittar på tärnor och mås som fälla på fjärden i glitter och stänk och jakt efter födan för nå. Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt studiemat. Jag är som en pojke fast farfar är jag är. Jag rospigen spritter i mig. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med jäntornas blir. Se måsen med löjan i näppan fick sitt, men jag fick en arm om min hals. Och eviga ungdom mitt hjärta är ditt. Spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger från skog och från sjö. I natt ska du vara min gäst. Här dansar Kalle Scheven med Roslagens hö och solen går ner i vår väst. Då vilar min blommande ö vid din varv, du dunkelblå vindstilla fjärr. Och jul i nattskymning smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kyss och valsen förklingar i moll. Men heja alla vänner som gästar min ö. Jag är både nykter och klok. När morgonen gryr ska jag volva mitt hö och vittja 200 kron. Fördöm dig skymning och far nu din kos. Det brinner i martallens topp. Här dansar Kalle Scheven med Roslagens ros. Han dansar när solen går. Samfundet Visans vänner bildas på restaurangen Den gyllene freden i Stockholm på trubaduren Evert Taubes initiativ. Skeppsredaren Sven Salén blir samfundets finansiär. Kalle Schevens vals publiceras första gången i Söndagsnisse Strix och skrivs till Taubes inval i Pelareorden i början av 30-talet. 1934 tar för första gången 19 000 svenskar simborgarmärket och simförbundets mål är att varje svensk är en simmare. Brottaren Ivar Johansson från Norrköping tar två OS-guld i Los Angeles 1932. Han bantar ner sig från mellanviktens 79 kilo i den fria stilen till välterviktens 75 kilo i grekisk-romers stil. Började stanna så länge jag kunde in i bastun och sedan gick jag ut och virade in mig på lakan och ett par tjocka filtar och där rann svetten om mig i strömmar. Och när det inte rann längre så gick jag och satt mig i badkaret och drog på varmt vatten så varmt som jag kunde ta det. Och torkade bort svetten i ansiktet med en handduk. Sen när jag inte kunde sitta där längre gick jag in i bastun igen. Och gjorde om det där proceduren några gånger. Så försvann kilo och hekto vart efter. När klockan var 17:15 på kvällen så var det bara ett enda hekto kvar och det fick vara till morgon därpå. 1930-talet får en ny världsomfattande angelägenhet, VM i fotboll, som inleds i Uruguay där hemmalaget segrar. 1934 och 1938 vinner Italien mästerskapet. Vuxenutbildning är viktig i radio. Språkkurser med kursböcker och cirkelverksamhet är med från början. Charles Allwoods lektioner i engelska blir klassiska. Han lär ut hur man ska hålla tungan rätt i mun. Angående tonande TH-ljudet som tecknas DH i engelsk. Är det några som vidhåller att det hörs som V? Jag upprepar att om underläppen hålls ifrån tänderna så kan ni inte säga V. Ta reda på hur ni uttalar vet i ordet vin, vin att dricka. Underläppen böjas in mot tänderna. Och sedan håll i läppen så att den inte kan komma emot tänderna. Och ni ska finna att ni inte kan säga vin. If possibly you possibly love possibly me, I possibly love possibly you. But if possibly you possibly don't possibly do, I'll possibly be possibly blue. Mycket intressanta dag denna fråga är. Ni är så radiant, madame. Svaret följer här. If possibly, you possibly love possibly me, I possibly love possibly you. Isak Wenzel och Steinar Göranstad, If Possibly, i den första radiooperetten Hans Kungliga Höghet Prins X av Gösta Rybrandt, Georg Enders och Carl Wehle sänds 1933. Riksdagen antar 1935 en ny lag om folkpensionen. Lagen innebär väsentliga förbättringar av både grund- och tilläggspensionen. Den svenska ambulansgruppen i Abessinien angrips på årets sista dag av 10 italienska flygplan. Röda korsgruppen attackeras med bomber och kulspruteeld. Sjukvårdaren Gunnar Lundström dödas liksom ett 30-tal abessinska patienter och sjukvårdare. Två skådespelare, Tor Modén och John Wilhelm Hagberg, döms enligt ordningsstadgans 13 paragraf till vardera 75 kronor i böter. Enligt en anonym anmälare, vän av ordning och konsekvens, var skådespelarna i ett nummer vid en matiné på juldagen förra året alltför roliga. Dessutom hade Tor Modén på sig en alltför rolig hatt. Mina damer och herrar, de säger att det är dåliga tider, tycker jag inte alls. Jag tycker strålande tider, härliga tider, underbara tider, tycker jag det är. De säger att det är dyrt att leva. Tycker jag inte alls. Jag betalar aldrig ett öre i onödan så det faller min. Jag och min hustru, vi lever på provor. Nästan varje dag så ringer på tamburen och när jag går och öppnar så står en människa utanför och säger: jag ska be att få lämna lite provor. Strålande provor, härliga provor. Provor i burk, allt möjligt. Härliga provor. I förrgår så fick vi gaffelbitar i burk och strålande gaffelbitar och strålande burkar. Härliga burkar. 2,5 meter prinskorv och en liten burk skurpulver. Strålande skurpulver, här skurpulver. Men stekpotatis till var det alldeles underbart. Korvarna. Igår så hade vi rebbenspel. ringde på tamburen och när jag gick öppna så stod en kar utanför med stort härligt rebelspel. Ta hit rebelspel, ska prova det, så stängde jag dörren. Det var ett härligt rebelspel. Det är härliga tider, strålande tider. Jag vill alltid ha snyggt och rent omkring mig. Och nästan, och minst en gång i veckan får jag säga, så ringer på tamburen och då kommer en människa som säger att jag ska be att få demonstrera en dammsugare, säger han. Ska varsågod säga att demonstrera va? Börja här i hallen och salongen och matsalen och sängkammaren och köket, demonstrera bara, säger han. Varsågod. Man håller på i 3 timmar, det är riktigt snyggt och rent. Kör jag ut och säger, jag vill inte ha någon dammsugare, säger han. Det är strålande tid, det härliga tid. Dammsugare bör man, alltså dör man. Ja. Vad ska man göra med Sveriges 50 000 hembiträden? Ska deras arbetsvillkor regleras i lag eller ska de alltid stå till tjänst? De nya enhetsprisföretagen Epa och Tempo lockar många att köpa det de inte behöver bara för att det är så billigt. Äkta fransk parfym i ett rött rör kan man få för 25 öre och en vacker puderdosa kostar 1 krona. Lillian Harvey, den lilla tvätterskan i filmen Vin dansar och ler, sjunger under en vacker drosktur genom staden Das gibt's nur einmal. Vid de olympiska spelen i tyska Garmisch-Partenkirchen 1936 vinner Erik Larsson Kiruna Lasse 18 km skidor och på 5 milen tar Sverige 4-dubbelt genom Elis Wiklund, Wikström Englund och Hjalmar Bergström. Sverige står starkt i skidlöpning och fyller upp Särna Hedlunds guld från 1928 på 5 milen och Ötterströms guld på 18 km 1932. Den unga norskan Sonja Henje vinner i Garmisch sitt 3:e OS-guld, aldrig besegrad sedan 1927. Tyskland arrangerar också de olympiska sommarspelen i Berlin 1936. Ich verkünde die Spiele von Berlin. Zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Der Führer Adolf Hitler öppnar de olympiska spelen i Berlin 1936 efter det att IOKs president Bayer Latour tvingat tyskarna att acceptera judiska deltagare. Sven Järring beskriver invigningen. När Führern talat och brakade saluten loss, då gick den olympiska flaggan med de 5 ringarna långsamt, långsamt upp till höjden. Och så en signal, en flock duvor flög upp, en ny flock, en tredje flock, många flockar. Tusentals duvor kvittade omkring i stadion, vita, grå, blå. Så var de omkring liksom sökande här. En halv minut, 1 minut, så svingade sig en flock ut över det högsta murkrönet och försvann. Så de övriga. Vi såg dem länge i alla fall, långt borta. Och de flög åt många håll. De flög åt söder, de flög åt norr. Hem till oss i Sverige. Och åt öster och åt väster. Sverige vinner bara 6 guldmedaljer. Ingen i friidrott, ingen i simning och inte ens i modern femkamp. Där Sverige så långt vunnit alla OS. Brottarna räddar äran med 4 guld. Preben Svedberg, Knut Fridell och Axel Kadje vinner liksom Ivar Johansson som tar sitt 3:e OS-guld. De 2 övriga vinns av skytten Torsten Ullman och fältbåtskanotisterna Sven Johansson och Erik Bladström. Men fotboll då? Och så en japan, dessa japanska försvarare, de är små men sannoliken, de är hårda. En enkel match mot Japan förvandlas till ett svidande nederlag. Alla spelarna utom Bergqvist är på japanska sidan av planen. Det är... Ja, man tog det sina ögon. Det är obeskrivligt. Det kan inte talas om en gång. Det var den underligaste match jag sett i mitt liv. Då sparkar japanska målvakten ut bollen. Och Andersson nickar över sidlinjen som en förtvivlad spring Josefsson för att hinna upp bollen, men hinner den inte. Det blir bara svenskt inkast. Och nu kan domaren slippa gå till slutsignal när som helst. Inkastet är gjort. Kommer Persson fri? Nej. Och hinner Jonasson? Nej. Han faller omkull. Han reser sig. Trasslar bollen med sig. Gedman Persson. Och en japan. Inte längre än till Torsten Johansson kom bollen i alla fall. Japaner, japaner. Försvarande japaner. Från sig vilt slående japaner. Och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar. Japaner som kastar sig. Japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för grälsegen åt nippon. Och svenskar... Svenskar som kämpat redligen, men som nu är slagna. Med 3-2 vann Japan över Sverige i den olympiska fotbollsturneringens första rond. Vår främste sprinter någonsin på 100 meter, Lennart Strandberg från Malmö, tillmäts stora chanser. Men han skadar sig efter 60 meter i finalen som domineras av amerikanen, den färgade Jesse Owens, spelens dominant med 4 guld. Och där står Owens just på startlinjen, böjd framåt med händerna på knäna. Strandberg på steg bakom linjen, nu går svenskan fram också. Nu hyrsas det från alla håll. Tyst, tyst. Nu smäller skottet på en av spelens väldigaste tävlingar. I groparna. Färdiga och gå. Och starten blir bra för Strandberg, men efter för Owens. Strandberg ligger femma, Owens leder. Och Strandberg slutar väl som fyra eller femma. Nej, han blir sexta, han gör upp strax för en mål. Owens först, Metcalf tvåa. Sedan blir det hårt mellan de övriga. När Sven Järring avslutningsrefererar de olympiska spelen i Berlin 1936 är hans röst djupt allvarlig. Han förutser att världen en tid framöver får annat att tänka på än olympiska spel. Nu sjunker den olympiska elden ihop i bronsskålen på den höga trefoten. Här har några små lågor nu. En liten låga som inte vill dö. Den olympiska elden har stått. Det blir så mörkt i staden på något sätt. Alltid brinner ljusramperna. Och strålkastarnas ljuspelare är mäktiga. Vi har inte sett mycket av den olympiska elden under veckorna som gått. Vi såg den tändas. Och sedan har vi knappt märkt till den mera. Men nu, när det inte finns mera, då är det mörkt i stadion. Oh, Love Call sjunger filmvärldens stora kärlekspar Jeanette MacDonald och Nelson Eddy ur operetten Rosemary. Hitler förklarar 1936 att det så kallade Locarno-fördraget inte gäller längre. Samtidigt marscherar tyska trupper in i den avmilitariserade zonen i Renlandet. Det finns nu förutsättningar för att producera en tysk folkbil, det meddelar Hitler på en bilutställning i Berlin. Kung Gustav V inviger den 23 maj 1936 Bromma flygplats. Jag är förvissad om att denna storartade anläggning skall på ett tillfredsställande sätt fylla de stora krav som numera ställs på en modern flygplats. Då förklarar jag härmed Stockholms stads flygplats i Bromma och flygledning Stockholm och Malmö öppnar och inriktar. Det borgerliga avvisar 1936 ett regeringsförslag om att dyrortsgruppera tilläggspensionen. Regeringen avgår i juni. Bondeförbundet bildar regering med partiordföranden Axel Persson i Bramstorp som statsminister. Det är den så kallade semesterregeringen. Andra kammarvalet i september blir en stor seger för Socialdemokraterna. Per Albin Hansson får återbilda regering. Redan 1925 avgår baron Pierre de Coubertin som olympisk president till förmån för belgaren Bayer Latour som i sin tur avlöses av svensken J.S. Edström. 1937 förs de Coubertin till den sista vilan. Hans verkliga grav, hans kropp i Lausanne. Men hans hjärta ligger i Olympia. Vi var själva, jag var med där nere. Hela olympiska kommittén reste ner och la in i hjärtat i Olympia i en vacker staty. Så hjärtat är där. Det är typiskt för kommittén. Mm. Hjärtat är med i Olympia. Men kroppen är det hans hustru. Alice Tegnér är den svenska barnvisans nyskapare och en framsynt musikpedagog. Hon är musiklärare i Djursholm och vill ge musiklektionen ett friare, lustigare innehåll. Hennes vissamlingar heter Sjung svenska folk och Sjung med oss mamma. Finns det någon av hennes många visor som står henne särskilt nära? Någon som står mig riktigt nära. Ja, det skulle vara Topelius älskliga dikt Sov du lilla videung. Själv skrev Topelius till mig. I den sången hör jag fågelslag. Jag håller också särskilt av Jeanne Otterdals små dikter, till exempel Vingar i Lille Dags visor. Ja, och så naturligtvis vår älskade vän Viktor Rydbergs Betlehems stjärna. Då han första gången hörde den sjungas, det var i gamla slottsalen på Djursholm, där Djursholms skola på den tiden var inrymd. Då lyste tårar i hans ögon och han yttrade till mig vid ett annat tillfälle till mig att det först är då en dikt blir sjungen som den blir en folkets egen. Fyller vår berömda författarinna och Nobelpristagare Selma Lagerlöf 80 år och genom radion vill hon tacka det svenska folket för uppvaktningen. Jag vill gärna begagna mig av de minuter som Radiotjänst har haft älskvärdheten att ställa till mitt förfogande för att uttala mitt varma tack till alla dem som har velat bidraga till att göra min 80-årsdag rik och betydelsefull. Och det är för det hopp som har växt hos mig att mitt verk ska leva efter mig som jag nu tackar mitt älskade fädernesland och allt Sveriges folk. Walt Disney gör världens första tecknade långfilm Snövit och den blir en stor succé. Världens bestseller detta år utbrister någon vid den svenska premiären. Även musiken bidrar till att göra filmen så framgångsrik. I Prinsen här sjunger den unga Tatiana Angelini i den svenska versionen av Snövit. Jämsides med större vetenskapliga och tekniska framsteg bjuder 1900-talet på nyheter i det mindre formatet. Radioreporten Karl-Åke Wadsten är hörbart förtjust när han 1936 premiäråker Stockholms första uterulltrappa. Det är bara att ställa sig på nedersta trappsteget. 10-15 sekunder senare är man uppe, absolut utan risk och absolut utan hjärtklappning. Ja, trappan är alltså i och för sig ett litet tekniskt mästerverk, men det finns en detalj i konstruktionen som speciellt intresserar oss just nu. Det är den elektriska fotocell som sätter trappan i rörelse så fort någon befinner sig inom ungefär en meter från den. Det enda man ser av fotocellen är två små glasfönster mitt emot varann. De sitter på ett par decimeters höjd, inmonterade i träbeklädnaden vid trappans nedre del. Så fort något föremål för en aldrig så kort sekund bryter strålen mellan de här båda fönstren, sätter sig trappan igång och går ända tills trafikanten hunnit upp. Då stannar trappan, men om någon under tiden klivit på så fortsätter den till även han kommit upp. Ja, det är inte utan att det hela verkar trolla dit. Nu ska jag göra ett försök att åka upp. Jag står här nere vid trappans fot och tar mikrofonen med mig. Ah, se till att sladden ligger klar, va? Ja, den är klar. Ja, all right. Det behövs inte mina grova ben att sätta trappan igång. Jag ska försöka med en blyertspenna. Jag för pennan genom ljusstrålen. Den är osynlig, men jag vet att den finns där ändå. Och simsalabim! Trappan börjar rulla, nästan ljudlöst. Jag stiger sakta behagligt. Men det går fort ändå, ungefär lika fort som jag skulle ha rusat upp för den vanliga trappan här bredvid. Och nu är jag uppe på slussplanen. Nu ska vi upp, upp, upp, upp på den gryende kärleken. Upp. Bara med mig och skyll inte på några om, om, om. Visst är du kär, kär, kär. Vill du mig något så har du mig här, här, här. Din, din, din vill jag vara och bli om du bara blir min. Vägen till paradiset är krokig och lång, men du ska se att där ovan molnen är aldrig himlen som här. Där är den blå, blå, blå, evigt och alltid. Ja, kom, låt oss gå, gå, gå. Hopp, hopp, hopp på den gryende kärleken svindlande topp. Jag beklagar att jag behöver komma och avbryta den gamla dansmusiken. Men även de ekonomiska tingen kräver ju vårt intresse. Och när man hör att i årets budget stiger inkomster och utgifter till över 1 miljard kronor, så kan man mycket väl förstå att många människor frågar sig hur det är möjligt för staten att få in så mycket pengar, och om inte detta måste på ett alldeles för hårt sätt belasta medborgarna. Jag vill i det fallet till en början bara erinra om att statens ökade utgifter och inkomster inte i och för sig behöver betyda någon försämring i medborgarnas läge. Jag ska bara erinra om att om vi går tillbaka till 1890-talet så hade vi då en statsbudget som inte gick upp i början på 1890-talet till mer än 100 miljoner kronor. Det är väl ingen som vill påstå att svenska folket på 1890-talet hade det bättre ställt än vi har för närvarande. Ernst Wigforss, finansminister under många år, avbryter överraskande för att berätta om statsbudgeten, nådiga lunten. Tyskt flyg angriper i april 1937 staden Guernica i Baskien. Med brandbomber och kulspruteeld blir den lilla staden nästan utplånad. I Sverige stadfäster ecklesiastikminister Arthur Engberg den nya psalmboken. Det tyska luftskeppet Hindenburg, som är fyllt med vätgas, exploderar när det ska landa i flyghamnen Lakehurst utanför New York. 33 personer omkommer. Svensken Rolf von Heidenstam är bland de överlevande. Get it started, get it started. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's running, bursting into flames and it's falling on the mooring fast. And all the folks between the this is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's four or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the Det svenska postväsendet fyller 300 år. Den danska kugelposten har kört med häst och vagn till Skansen ända från Danmark för att vara med om jubileet. Och där, mitt bland tiotusentals människor, finns Radiotjänsts Sven Jerring. Och nu, just nu, ser jag det ståtliga ekipaget svänga fram på vägen från Bonnestugan in mot Soliden. Och hör nu så glatt posthornen smattrar. Åh, vilken prakt, vilket chantilt ekipage. Fyra granna bruna hästar. På kustbocken en man i lång blå kappa och svart hatt. Och bredvid honom en ännu stiligare kar. Det är den danske postiljonen Frostholm i röd frack och klarblå byxor och hög blänkande svart stormhatt. Det är han som tutar så lustigt i hornet. Hör ni rastlet av vagnshjulen och det trampet av hästarna. Då hör ni att det verkligen är tiotusentals människor här. Många tiotusen. Skansen har en strålande publikdag idag. Skansen och posten. Now, I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points too gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine, oh jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, I'll get up. How'd you get so lit up? Gosh, I'll get up. How'd you get that size? Oh, golly gee. When you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers. How'd the hypnotize? Yes. Where'd you get those eyes, Gate? Where'd you get those eyes, Satch? Where'd you get those eyes? Bop a doot dee doo doo doo doo doo doo. There's those eyes. Thank you. Jeepers Creepers sjunger Louis Armstrong med sin hesa men melodiösa stämma ur filmen Hoppla, vi lever. Men det är med trumpeten som han lägger världen för sina fötter. Och när han besöker Stockholm vet kritikerna inte vad de ska tro när de får bevittna publikens kollektiva hänförelse inför jazzens konung, Louis Armstrong. Vasaloppet har visat sig bli en succé trots att man två gånger tvingats inställa loppet på grund av snöbrist. Namn som Utterström och Hedlund har blivit historiska. Epoken Häggblad inleds 1933 då Arthur Häggblad från IFK Umeå vinner loppet för första gången. Tredje gången blir 1937. Då vinner han med 4 sekunder över Erik Matslova från Orsa. Det är Häggblad som leder och man känner igen hans stil. Tills han hukas ner i varje stad och kraftar han kvar i armarna. Utsynligt har han kört, men segern har han säkrat. Det är Häggblad som går emot i en prima slutspurt. Och som tvåa följer, som en hedersam tvåa, Mats Lova från Orsa. 7-8 meter efter bara, ståltigt kört av båda. Och nu kommer Häggblad klivande upp till mig på radiotribunen. Med lagerkansen och halsen. Och där står han och ser ganska pigg och nyttig ut. Och jag säger, grattis kära Häggblad, det var storståltigt kört. Jag var så trött, det var hemskt. Men börjar krafterna ta slut? Ja, det var, kan man säga, 2 mil från mål har man varit trött. Var det ni som låg först i spåret sista biten eller var det Mats Loa sista milen? Ja, den här, vad heter han? Mats Loa heter han. Vad är han ifrån? Han är från Orsa. Ja, det var han som har lett hela det stället, tack för han att jag klarade mig. Jag har fått ligga och hänga han på slutet. Det var en svår karl. Ja, men det är omöjligt att åka allihop. Jag tror det var det omöjligaste i alla fall. Den färgade amerikanen Joe Louis förlorar 1936 en VM-match mot tysken Max Schmeling men vinner 1937 VM-titeln från James Braddock och betraktas som boxningens största mästare någonsin. Riksdagen beslutar 1938 att den 1 maj ska vara helgdag från och med 1939. Riksdagen beslutar också om obligatorisk ledighet i 12 arbetsdagar med bibehållen lön. Därmed får de anställda i allmän och privat tjänst 2 veckors semester. Det så kallade Saltsjöbadsavtalet undertecknas av representanter för Arbetsgivarföreningen och LO. Det är ett huvudavtal med syfte att bevara freden på arbetsmarknaden och att dessutom vid konflikter skydda tredje man. Skådespelerskan Pauline Brunius blir den första kvinnliga chefen för Dramaten i Stockholm. Hon efterträder Olof Molander som har begärt avsked. Kung Gustav V får på sin 80-årsdag den 16 juni 1938 bland annat som gåva från det svenska folket en check på över 4 miljoner kronor. Nedanför Stockholms slott har mycket folk samlats för att hylla konungen. Det var en präktig talkör. Vi vill se våran kung. Vi vill se våran kung. Det kom så plötsligt med sådan kläm att en hel rad bilar stannade. Sedan historien med Hamiltons kamp har inte Sverige stått enat. Nu finns ett glädjande tillfälle att göra vårt folkhem förenat. Hylla gemensamt vi får landsfaderns 80 år. Ja, det är den stora, stora, stora, stora kärleken. Den dagen bryggs kaffet på den mistergiska blandningen. Tårtan blir stor som sagans borg. Långdansen går på alla torg. Kringen av springpojkar och grevar in köpblomsterkorg. Dansar kung Gustav med fru Gustavsson från Kungsholmen. Ja, det är den stora, stora, stora, stora kärlek. Stokowski, det ljuset. Och enligt världspress vi är den stora, stora, stora, stora kärleken. Det kommer Garbo fan, en enda man bland hundra män. Tänk vilken ljuvlig harmoni ett sådant äktenskap kan bli, som har sitt ursprung i ett taktfullt framfört frieri. När en kamelia dam som hon går upp i limningen, ja, det är den stora, stora, stora, stora kärleken. Två unga skådespelare, Tutta Rolf och Håkan Westergren, som i den stora, stora kärleken sjunger om flera av tidens betydelsefulla personer, från Mr. G till Greta Garbo. Den 12 januari 1938 avlider Gösta Ekman, en av svensk teaters verkligt stora skådespelare, älskad, ja, dyrkad av publiken. Stora folkmassor kantar begravningstågets väg. Teaterkritikern Herbert Grevenius i en nekrolog. Hans geni och originalitet blommade ut för fullt i en rastlös verksamhet där liv och konst flöt ihop till ett helt som många gånger kunde te sig både förvirrat och bisarrt. Gösta Ekmans konstnärsbana fick i sin senare fas drag som ledde tankarna till den store diktare som var hans nära vän, Hjalmar Bergman. Bägge brände det sitt ljus i bägge ändar på en brådstörtad flykt undan övermäktiga skuggor. Det var bara det att det såg ut som Gösta Ekman till slut brutit igenom det mörka. Längst inom honom föreföll det finnas en fond av ljust och oförstörbart gosselynne. Hans konst och liv flöt samman, mer och mer. Han spelade roller inte bara på scenen. Han tog det med sig ut i livet. Kanske hade han ibland svårt att hitta rätt på sig själv bland alla människor och masker i sin gycklargarderob. Men nu är det över. Rampen är släckt och scenen ligger svart och tom. Järnridån har gått ner över dramat i dramat. Aktörens egen hemlighetsfulla växt i lidande och jubel. Ett lysande skådespel, ett bistert drama, en tragisk fars. Det ska så mycket till för att forma en stor konstnär. Hamlet var och förblev den roll som Gösta Ekman älskade mest, som han gav mest och tog mest ur. Det förklarar väl bäst vem han var. Så må han följas av Horatios ord. Där brast ett ädelt hjärta. Dyre prins, god natt. Må änglaskaror sjunga dig till ro. Svensk teater har aldrig upplevt något mer självutlämnande än hos Gösta Ekman. Det finns en genomlysthet som hos en Laurence Olivier. Just Ekman gör Hamlet, Peer Gynt och Svedenhjelm, men också Danilo i Glada änkan. Han spelar i den första riktiga talfilmen För hennes skull 1932 och senare får han ett av sitt skådespelarlivs bästa roller, den kursade rockvaktmästaren i Ragnar Josefssons Kanske en diktare. En roll som följer honom genom åren och som blir den sista han spelar. Här ur filmversionen vi hör också bland andra Hjördis Pettersson. Ni kan väl låtsas att ni känner igen kunderna åtminstone. Tror fröken inte att jag kände igen den där gamla flickjägaren då? Jo, bevärst gjorde jag nog. Har man en gång haft någonting att göra med honom så glömmer man inte honom så lätt. Det kan jag tala om för fröken. Ja, men när ni har glömt vad kunderna är för något har jag ju sagt er att ni kan kalla lite äldre, fetare herrar för direktören. Och lite yngre och magrare för doktorn. Vet fröken, jag är rädd för att jag inte passar för det här yrket. Vad passar ni egentligen till, det undrar jag just det. Undrar fröken det? Tänk då undrar fröken och jag samma sak då. Tell you how grand you are. 30-talets mest berömda systrar, The Andrews Sisters, med By Mirby står skön. Och livet kan tyckas skönt med rena kläder, tvättade i en tvättmaskin, rätt till 2 veckors semester. Och att man kan ta en penninglott för 10 kronor om man behöver förstärka semesterkassan. Kan det bli bättre? Stormen bryter ut i oktober 1938. Den växer till orkan. Inget sådant har hittills hänt i radions historia. Författaren Ludvig Nordström, Lubbe kallad, skildrar i 10 program det han kallar Lortsverige. Bostadsförhållanden och hygien på den svenska landsbygden från norr till söder granskas ingående och kritiskt. Noggrann dokumentation och en stor författares levande framställningskonst gör serien om Lortsverige till massmediernas mest betydande samhällsjournalistiska insats dittills. Radioprogrammen blir sedan till bok, och Medicinalstyrelsen ger honom rätt och börjar vidta åtgärder. Jag såg människor sammanbo med djuren. Jag såg människor bo i nerrasade hus. Jag såg människor bo i vad man närmast måste karakterisera som hålor eller grottor. Jag såg gropar grävda i marken och använda som skafferier. Jag såg kläder hänga på spikar på husens ytterväggar, därför att det inte fanns garderober. Jag såg brunnar där man både diskade och hämtade dricksvatten, och där kreatursbildning låg på brunnskanterna. Jag såg rum där ormar och råttor kröp in genom spismuren, där det var så kallt att barnen om vintern vaknade med stelfrusna händer. Efter en dom 1938 i Stockholms tingsrätt tillämpas för första gången lagen om särskild behandling av ungdomsbrottslingar. Straffet för den dömde är så kallat ungdomsfängelse, en ny form av straff med yrkesutbildning och social anpassning till samhället. En regeringsstadga avskaffar också prygel och mörk cell som former för disciplinstraff. Mot slutet av 30-talet växer krigsrisken i Europa. Hitler har expansiva planer. På våren 1938 införlivas Österrike med Tyskland. Sedan kastar Hitler blickarna på det tjeckiska sudetområdet, gränslandet till Tyskland, till stor del befolkat av tyskar. För att undvika krig och söka blidka Hitler inkallas en konferens till München på hösten 1938. Dit kommer Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain, Frankrikes konseljpresident Edouard Daladier, Italiens Mussolini och så Hitler. Men de som frågan närmast berör, tjeckerna, inbjuds inte till mötet. Radiotjänst utsände vid Münchenkonferensen, Sverker Martin Löv, rapporterar. Chamberlain såg mycket trött ut när han vid 2:30 i natt kom ut ur konferenssalen i Das Führerhaus i München för att tillsammans med konseljpresident Daladier och de franska och engelska delegationerna gå ner till de väntande bilarna och fara till hotellet. En stund senare trädde också Hitler och Mussolini ut ur salen, omgivna av en betydligt mer militäriskt betonad skara. Hitler såg mycket trött ut och han log ganska matt när de närvarande hyllade honom. Han och Mussolini begav sig därefter också ner till bilarna. Vakten saluterade och de körde direkt ner till stationen där Mussolinis extra tåg väntade. 7 mörkgröna vagnar med ett ånglokomotiv och ett elektriskt lokomotiv framför. Just när mitt flygplan lyfte klockan 1 idag för att flyga till Berlin kom också konseljpresident Daladier ner till flygplatsen för att fara hem till Frankrike. Och min sista bild ifrån München var en jublande folkmassa, en kolsvart trupp som skyldrade gevär och en grupp civilklädda människor som gick fram mot ett aeroplan som skulle föra dem hem ifrån en världshistorisk konferens. Och nu väntar man här i Tyskland på att trupperna klockan 12 i natt ska börja ockupationen av Sudetområdet, och därmed ska det sudettyska problemet vara löst och världsfreden räddad. Så tror man åtminstone här i Tyskland. När Chamberlain återvänder till Storbritannien och Hestens flygplats viftar han med ett papper som han säger att han och herr Hitler har undertecknat. Det här betyder fred i vår tid, förklarar han segervisst. Vår tid. Den freden var inte ens ett enda år. that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Natten mellan den 9 och 10 november 1938 bränner nazisterna synagogor i hela Tyskland, plundrar judiska affärer och mördar många judar. Aktionen är en hämnd för att en 17-årig judisk yngling mördat en tysk diplomat i Paris. Krossade skyltfönster måste ersättas med en speciell kristall. Så uppkommer beteckningen kristallnatten. Här ska dansas lambets vår. Den går bra på alla språk. Hej, hopp, hurra! Nu går det riktigt bra. Hej! Kruska, det kan krafter ge. Vitaminer har vi med. Hej, hopp, hurra! Nu går det riktigt bra. Hej! Den är så lätt att tralla. Den passar för oss alla. Alla som man kan locka. Magra, tjocka. Dansa hela natten lång. Efter samma glada sång. Hej, hopp, hurra. Nu går det riktigt bra. Hej, hopp, hurra. Nu går det riktigt bra.